हुआ कि अमानत ने अभी अभी क्या कहा था। साथ ही अभिनव को ये भी समझ आ गया कि मोंटी अमानत को फिलहाल अंडरग्राउंड क्यों रखना चाहता था। टाइगर के साथ काम करने से अलायना वैसे ही हमले का शिकार हो गई थी। साथ ही अनन्या, जिसका टाइगर या उसकी टीम से कोई लेना देना नहीं था, वो भी अभिनव की वजह से फिलहाल बहुत ज्यादा बीमार थी। ऐसे में मोंटी भी अमानत के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अमानत को समझाते हुए कहा, देखो ये पॉसिबल नहीं है मोंटी, अगर तुमसे छिपकर रहने को कह रहा है तो उसके पीछे एक ठोस कारण है। तुम भी इतना समझ गई, हम लोगों का काम खतरे से खाली नहीं है, और तुम खुद भी तो एक बार किडनैप हो चुकी हो ना, तुम्हें क्या लगता है मोंटी फिर से तुम्हें कुछ होने देगा? हाँ, बात को समझो जरा, अभी वक्त काफी क्रिटिकल है। अपने ग्रुप का लीडर होने के बावजूद मैं खुद किसी की भी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सभी लोग फिलहाल खुद का ध्यान रख रहे हैं, एक बार सब कुछ सेटल हो जाए और ये दिक्पाल का मामला खत्म हो जाए, तब हम आगे कुछ सोच पाएंगे। अभिनव की बात सुनकर अमानत ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और एक मुरझाई हुई मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कम से कम मेरी बात सुनी, इसलिए थैंक्स। अभिनव ने उसे देखते हुए सिर हिलाया और कहा, थैंक यू तुम्हें भी बात को समझने के लिए। वैसे अगर तुम फिलहाल यही हो तो मैं तुम्हें एक काम जरूर दे सकता हूँ, मानसी और त्रिशा का ख्याल रखना, तुम्हें उनकी देखरेख करनी होगी, ठीक है? अभिनव का ऑर्डर सुनते ही अमानत की फीकी मुस्कान खिल उठी और वो तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाकर बोली, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगी। अभिनव भी उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, गुड, अपना भी ध्यान रखना, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर अभिनव गाड़ी में बैठा और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अभिनव के वहां से निकलते ही उसके पैलेस में एक काले रंग की गाड़ी दाखिल हो गई थी। अभिनव पुणे से शाम 7 बजे निकल गया था और उससे वापस गुड़गांव पहुंचते हुए रात के 10 बज चुके थे। वो दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव आते हुए कुछ देर के लिए ट्रैफिक में भी अटक गया था। अपने घर पहुंचकर उसने तुरंत एक शॉवर लिया और अपने कपड़े बदल लिए। उसके फोन पर अलायना का पहले से एक मैसेज पड़ा था जिसमें वो पूछ रही थी कि अभिनव आने वाला था या नहीं। वैसे तो अभिनव का इस डिनर के लिए मूड नहीं था, लेकिन वो अलायना को नाराज नहीं करना चाहता था। आज मीटिंग में भी उसने अलायना को आने से मना कर दिया था, इसलिए उसका अब उसके साथ डिनर पर जाना जरूरी था। जब तैयार होकर अभिनव अलायना के घर पहुंचा, तब तक रात के 11 बज चुके थे। अभिनव की गाड़ी देखते ही अलायना अपने घर से बाहर आई और अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, मैं सोने ही जाने वाली थी। अभिनव उसकी शिकायत पर मुस्कुराते हुए बोला, दुर्घटना से देर भली। अलायना ने उसे एक पल के लिए देखा और पूछा, ऐसी क्या देर हो गई थी तुम्हें? अभिनव ने उसके सवाल पर एक गहरी सांस ली और कहा, देखो लेट आने के लिए आई एम सॉरी, मैं किसी काम में बिजी हो गया था, तुम चलो ना डिनर करते हुए सब कुछ समझाता हूँ। ये सुनकर अलायना ने एक पल के लिए अपनी घड़ी में देखा और फिर कहा, आधी रात होने को आई है अभिनव, कोई रेस्टोरेंट खुला भी होगा इस वक्त? टाइगर के लिए रात के 3 बजे भी रेस्टोरेंट्स खुल सकते हैं, तुम चिंता मत करो, जल्दी गाड़ी में बैठो, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अभिनव ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी से बाहर निकलकर अलायना के लिए गेट खोल दिया। अलायना एक पल के लिए हिचकिचाने लगी थी, वो नाराज तो काफी थी, लेकिन चूंकि अब अभिनव उसे लेने आ चुका था, इसलिए वो उसे मना भी नहीं करना चाहती थी। ऐसे में वो गाड़ी में बैठने लगी और फिर अभिनव को देखते हुए बोली, तुम अपना मास्क नहीं लगाने वाले हो? मेरा मतलब, तुम्हारे नाम की न्यूज ऑलरेडी हर जगह फैल चुकी है, ऐसे में अगर कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा तो यही सोचेगा कि तुम ही टाइगर हो। अभिनव ये सुनकर थोड़ा हंसा और बोला, तुम्हें इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतनी रात को हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो मुझे पहचान सके, और तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो, लोग तुम्हें ही देखते रह जाएंगे, मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अभिनव की इस बात से अलायना थोड़ी शर्मा गई और बोली, थैंक यू। अभिनव अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, वैसे अगर तुम्हें आज की मीटिंग के बारे में कुछ जानना हो तो सुनो, अर्जुन जल्द ही मेरे पैलेस में आने वाला है, शायद अब तक आ भी चुका होगा, मैंने उसे जेल से उठवा लिया है। इस खबर पर अलायना मुस्कुराई और बोली, बहुत बढ़िया, उसका हाल बेहाल कर देना, साले को बता देना कि टाइगर से पंगा लेने का मतलब क्या होता है, मैं तो कहती हूँ कि उससे लगे हाथ मार ही डालो, क्या पता वो इस बार भी बचकर निकल जाए और फिर दिक्पाल की प्रोटेक्शन में छिप जाए। अलैना की इस बात पर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमसे ज्यादा मुझे तलब हो रही है उसे मारने की, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। मुझे अपने प्लान पर टिके रहना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अर्जुन से पहले दिक्पाल मरेगा। अलैना ने उसकी बात पर सिर हिलाया और थोड़ा चिंता जताते हुए कहा, पर तुमने उसे जेल से उठवाया और अपने पास बंदी बना लिया है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ज्यादातर पुलिस दिक्पाल की जेब में है, अर्जुन के गायब होते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देगी। ये सुनकर अभिनव ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि अर्जुन गुड़गांव में नहीं पुणे में है, और दूसरी ये केस अब सीबीआई के हाथों में जाने वाला है। ये सुनते ही अलैना हैरान हो गई और बोली, सीबीआई? ये कब हुआ? अभिनव ने हां में सिर हिलाया और कहा, जब से मेरी सीबीआई के डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। किंग ऑफ द वर्ल्ड बनने के फायदे अब दिखने लगे अलैना। मैं कल सुबह उससे बात भी करने वाला हूँ। दिक्पाल और अर्जुन को खत्म करने में वो भी हमारी काफी मदद करेगा। अलैना ने एक गहरी सांस ली और इस बात पर सिर हिलाकर कहा, सही है फिर तो, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा है। अगर सीबीआई इन्वॉल्व रही तो हम ज्यादा कानूनी झंझट में भी नहीं फंसेंगे। अच्छा हुआ जो उस दिन मोंटी ने मेरे हादसे के बारे में तुम्हें खबर नहीं दी, नहीं तो तुम अवार्ड छोड़कर हॉस्पिटल आ जाते और किंग ऑफ द वर्ल्ड बनते बनते रह जाते। अभिनव इस बात पर हंसने लगा और बोला, और फिर वो पार्टी भी रह जाती जो अगले महीने इटली में होने वाली है। पार्टी इटली में क्यों हो रही है? अलैना ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा, क्योंकि कायदे से मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड इटली के बिलियनर क्लब से होते हुए जीता हूं, इसलिए। अच्छा, अलैना ने सिर हिलाकर कहा। वो फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोली, तो कौन जाने वाला है तुम्हारे साथ पार्टी में? इस सवाल ने अभिनव को एक पल के लिए बेचैन कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि वो फिलहाल किसका नाम ले, अलैना का या अनन्या का। अलैना ने उसके चेहरे पर इस बेचैनी को देख लिया और फिर धीरे से एक मुस्कान के साथ कहा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करना, इस बात से हमारी दोस्ती में कोई अड़चन नहीं आएगी। अब ने यह सुनकर एक राहत भरी गहरी सांस ली। उसे यह जानकर अच्छा लगा कि अलैना उसकी व्यथा समझ पा रही थी। वो फिर मुस्कुराते हुए आगे बोला, तुम्हें पार्टी में आना पड़ेगा, लेकिन दोस्ती के लिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। ऑफकोर्स, टाइगर की पार्टी मिस करने जितनी हिम्मत भी नहीं है मुझमें, अलैना ने हंसते हुए कहा। कुछ ही देर में वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। पार्किंग में गाड़ी लगती अलैना होती तो अब की बार उसका ध्यान अभिनव की गाड़ी पर, कि पहले वो थोड़ा नाराज थी इसलिए उसने अभिनव की गाड़ी पर नहीं था। अलैना ने दो कदम पीछे लेकर एक पल के लिए उस गाड़ी को देखा और कहा, ये गाड़ी तो मैंने से तुम्हारे पास पहले कभी नहीं देखा। तुमने ये नई गाड़ी खरीदी है क्या? कितना खर्चा किया? लग तो बहुत ही महंगी रही है। अलैना का सवाल सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, सिर्फ 10,000। क्या? अलैना ये कीमत सुनकर हैरान रह गई। उसने फिर कंफ्यूज होते हुए आगे कहा, तुमने ये गाड़ी सिर्फ 10,000 में खरीदी है? सुबह से मैं ही मिली पागल बनाने के लिए? अभिनव ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया और कहा, एक्चुअली ये गाड़ी तो मैंने फ्री में खरीदी है, 10,000 का तो पेट्रोल डलवाया इसमें। लेकिन एक बात कहूं, यही अनमोल है मेरे लिए। यह सुनकर अलैना ने अपनी भोहें तानी और पूछा, फ्री में भी खरीदी है और अनमोल भी है, तुमने कोई सस्ते नशे शुरू कर दिए क्या अभिनव? अभिनव ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, यह गाड़ी स्पेशल मेंबर्स की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली है, इसीलिए अनमोल है, अब समझी मेरी बात? अलैना जवाब सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि स्पेशल मेंबर्स ने अभिनव को इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट कर दी थी। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचकर उन्होंने अपने लिए खाना मंगवा लिया था। जहां अभिनव के मन में अर्जुन और रघुवीर के ख्याल चल रहे थे, वही अलैना उससे अनन्या के बारे में पूछना चाह रही थी। वो जानना चाहती थी कि अनन्या का हाल कैसा था और अभिनव उसके बारे में क्या सोचता था। तो अनन्या कैसी है? अलैना ने अचानक अपना गला साफ करते हुए पूछा। इस सवाल पर अभिनव उसे एक पल के लिए देखने लगा और बोला, फिर वही सवाल, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, इसमें इतना क्यों अकड़ रहे हो? अलैना ने थोड़े शिकायत भरे सुर में कहा। अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, अकड़ने की कोई बात नहीं है, मुझे बस थोड़ा अजीब लगता है। खैर, अगर तुम्हें हाल ही जानना है तो आज उसकी सर्जरी हो चुकी है और 3 दिनों में बैंडेज भी खुल जाएगा। उसके बाद ही पता लगेगा कि उसका असली हाल क्या है। अब प्लीज इस पर आगे कोई सवाल मत करना, टॉपिक चेंज करो। अलैना अभिनव की बात सुनकर हंसने लगी और फिर अपना गला साफ करते बोली, तो आगे का क्या प्लान है? मेरे ख्याल से तुम पुणे वापस जाओगे अगर अर्जुन वहां आ चुका होगा तो। अभिनव ने सवाल पर हाँ में सिर और कहा, हाँ हो सकता है थोड़ी देर में निकल जाओ वापस, अर्जुन की भी खबर लेनी है, रघुवीर को भी देखना और सीबीआई के डायरेक्टर गिरिराज गंगवार से भी बात करनी है। काफी टाइट शेड्यूल है, पर कम से कम धीरे धीरे काम तो खत्म होगा। अलैना ने उसकी बात पर सिर हिलाया और अपनी ड्रिंक का एक घूंट लेते हुए पूछा, कम से याद आया, जिस तरह की न्यूज फिलहाल हमारे बारे में चल रही है, तो तुम प्रोटॉन पब्लिशर में वापस जाने वाले हो या नहीं? अभिनव ने सवाल पर एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, कंपनी वापस जाने की मेरी इच्छा तो है, मगर उससे पहले मैं बाकी की चीजें सेटल करना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? अलैना भी एक पल के लिए सोचने लगी और फिर बोली, पहले मुझे लग रहा है कि तुम्हें तुरंत कंपनी वापस चले जाना चाहिए ताकि लोग तुम पर शक ना करें, लेकिन अब तुम्हारी बात भी ठीक लग रही है, दूसरे काम पहले खत्म हो जाए तो बेहतर है, कंपनी तो वैसे भी चलती रहेगी। अभिनव ने अलैना की बात पर सिर हिलाया और फिर अपनी ड्रिंक पीने लगा। अलैना भी अपनी ड्रिंक ले ही रही थी कि इतने में उसकी नजर एक जगह टिक गई। इतने में अभिनव ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, तुम्हें पता है मोंटी की गर्लफ्रेंड अमानत मेरे लिए काम करना चाहती है। अभिनव की बात पर अलैना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसे देखकर ऐसा लगा मानो उसके कानों तक वो बात पहुंची ही नहीं थी। ऐसे में अभिनव ने अपनी गर्दन उठाकर अलैना को देखा और महसूस किया कि वो किसी सोच में डूबी हुई थी। अलैना, अभिनव ने उसे धीरे से पुकारा। अलैना ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में अभिनव ने थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से कहा, अलैना। यह सुनकर अलैना तुरंत अपने होश में वापस आ गई और बोली, हाँ क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? मैं कब से कुछ बोल रहा हूं, क्या सोच रही हो? अभिनव ने पूछा। अलैना ने एक गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाकर कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम क्या कह रहे थे वैसे? अभिनव ने दोबारा अपनी ड्रिंक का एक घूंट पिया और कहा, मैं कह रहा था कि अमानत। इससे पहले कि अभिनव अपनी बात पूरी कर पाता, उसने देखा कि अलैना का ध्यान फिर से भटक गया था, वो किसी और ही दिशा में देखने लगी थी। ऐसे में अभिनव भी उस दिशा में अपनी गर्दन घुमाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हें वहां क्या दिख रहा है? इतने में अलैना तुरंत घबराते हुए बोली, रुको अभिनव, पीछे मत देखना, कुछ लोग हमारी फोटो खींच रहे हैं। ये सुनते ही अभिनव ने अपनी गर्दन वापिस से सीधी कर ली और वो हैरान हो गया। दूसरी तरफ अलैना थोड़ा कांपने लगी थी, उसने घबराते हुए कहा, शिट अभिनव, वो कुछ लड़कियां हैं, शायद हमारी फोटो निकाल चुकी हैं, अब क्या करें? अभिनव ने यह सुनकर गुस्से में अपनी टेबल बजाई और कहा, साले चैन से खाने भी नहीं देते, मैंने कहा था ना बिना मास्क के बाहर निकलना भारी पड़ सकता है, अलैना ने अफसोस भरे सुर में कहा। अभिनव ने उसकी बात सुनकर एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वो अचानक अपनी जगह से खड़े होकर उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगा। अब आगे क्या होगा? उन लड़कियों के पास पहुंचकर अभिनव क्या करेगा? क्या अब नाम के साथ साथ अभिनव का चेहरा भी न्यूज में लीक हो जाएगा? और कौन होंगी वो लड़कियां जो उसकी फोटो निकाल रही थी? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? अलैना ने अभिनव को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। वो गुस्से भरी सांस से लेकर उन लड़कियों की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया तो उनमें से एक लड़की ने अपना फोन नीचे किया और चिढ़ते हुए कहा, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, साइड हटो, मुझे अलैना की फोटो निकालने दो, क्या पता ये मौका फिर कभी मिले या ना मिले। उस लड़की की बात सुनकर अभिनव ने एक राहत भरी गहरी सांस ली। उसे ये यकीन हो गया कि वो लड़की सिर्फ अलैना की फोटो निकाल रही थी, ना कि उसकी। हालांकि अभिनव अब भी उस पर शक कर रहा था। वो जानता था कि उसकी भी शक्ल अलैना के साथ उस लड़की के फोन में कैद हो चुकी थी और फिर वो लड़की उस फोटो को हो ना हो किसी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर देती। ऐसे में अभिनव की आइडेंटिटी को खतरा था, सोशल मीडिया पर यह फोटो इतनी जल्दी वायरल हो जाती कि कल सुबह तक सभी न्यूज चैनल्स और अखबारों में टाइगर के नाम के नीचे अभिनव की फोटो भी दिखाई दी थी। भले उस लड़की ने इतना दिमाग ना लगाया हो कि अलायना के साथ कौन बैठ सकता था, लेकिन जब हजारों लोग उस फोटो को देखते तो जरूर इस बात का पता लगा लेते। हटो ना यार, बहरे हो क्या? उस लड़की ने दोबारा झेपते हुए कहा, जिससे अभिनव अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू किया और गहरी आवाज में कहा, इस तरह किसी से बिना पूछे उसकी फोटो निकालना ठीक बात नहीं है। मुझे अपना फोन दो, मैं सभी फोटोज डिलीट करना चाहता हूँ। अभिनव की ये बात सुनकर वो लड़की एक पल के लिए अपने साथ बैठी लड़कियों को देखने लगी और फिर हंसते हुए बोली, देखो ये मुझे बताएगा कि क्या सही है और क्या नहीं। कौन है भाई तुम? तुमसे पूछा किसी ने? मेरा फोन, मेरा कैमरा, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अलायना मेरी फ्रेंड है, तुम्हें कोई हक नहीं है उसकी फोटो लेने का। इधर दो ये, अभिनव ने गुस्से से कहा और फिर उस लड़की के हाथ से उसका फोन छीन लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें फोटो खींचने का, रुको पूरा फोन ही रिसेट कर देता हूँ, अभिनव ने फोन में कुछ करते हुए कहा। ऐसे में वो लड़की गुस्से से भभक उठी और अपनी जगह से खड़ी होकर अभिनव से अपना फोन वापस छीनने लगी। कौन है तुम? फोन दो मेरा और भाड़ में जाओ। भले ही अभिनव की पकड़ मजबूत थी, लेकिन लड़की भी अपने फोन को वापस खींचने में कम ताकत नहीं लगा रही थी। इसी छीना झपटी में अचानक वो फोन जमीन पर गिर गया। ये क्या किया तुमने? वो लड़की चिल्ला पड़ी और नीचे झुककर अपना फोन उठाने लगी। फोन टूटा तो नहीं था, लेकिन बंद हो गया था। उस लड़की ने पावर बटन दबाकर उसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। ये तो चालू ही नहीं हो रहा, उस लड़की ने कहा। ऐसे में उसके साथ बैठी लड़की पीछे से बोली, क्या कहीं इसका मदरबोर्ड तो नहीं उड़ गया? मदरबोर्ड मतलब पूरा फोन खत्म? तुम्हें अब नया फोन खरीदना पड़ेगा, तीसरी लड़की ने जोड़ते हुए कहा। यह सुनकर पहली लड़की जिसका फोन टूटा था उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो तुरंत अभिनव की तरफ पलटकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा फोन तोड़ दिया, अब नया कौन दिलाएगा मुझे? जानती हो ये कितना महंगा फोन है, तुम्हारी सैलरी भी इससे कम होगी। अभिनव उसके जवाब में चिल्लाते हुए बोला, तो मैंने नहीं कहा था तुमसे फोटो निकालने के लिए? अगर तमीज से रहती तो फोन बच जाता तुम्हारा। अच्छा हुआ जो मदरबोर्ड खराब हो गया, कम से कम तुम्हें थोड़ी अकल तो आएगी कि पब्लिक प्लेस में कैसे पेश आना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें अभी के अभी मुझे नया फोन लाकर देना पड़ेगा, फिर चाहे तुम EMI पर खरीदो या अपनी किडनी बेचो, मैं नहीं जानती। वो लड़की गुस्से में चिल्लाने लगी। अभिनव उसे बेचैन होते देख हंसने लगा और बोला, पहली बात तो EMI पर चीजें तुम खरीदने वाली लगती हो, ना कि मैं। दूसरी बात, मैं ना तो तुम्हें नया फोन लाकर दूंगा ना ही एक रुपया, यही तुम्हारा सबक है। अरे लाकर कैसे दोगे? पैसे होंगे ही नहीं तुम्हारे पास, इस रेस्टोरेंट का बिल भी उस अलायना से भरवाओगी तुम, सब जानती हूँ मैं। वो लड़की अभिनव पर फिर से चिल्ला पड़ी, लेकिन अभिनव और भी ज्यादा हंसने लगा। इतने में उस लड़की की दोनों दोस्त उसके पास आई और उसे शांत करवा कर रेस्टोरेंट से बाहर ले जाने लगी। उसे जाते देख अभिनव ने भी एक गहरी सांस ली और वो पलट कर वापिस अलायना के पास चला गया। इस शहर में वाकई बेवकूफों की कमी नहीं है। इतना कहकर अभिनव अपनी जगह पर बैठने वाला था, कितने में अलायना खड़ी हो गई और हड़बड़ी में बोली, अभिनव यहाँ से चलो, हमारा अब यहाँ और बाहर रहना ठीक नहीं है। अभिनव ने एक पल के लिए अलायना को देखा और कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो, बैठ जाओ, एटलीस्ट खाना तो पूरा होने दो। अलायना ने तुरंत ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मेरा पेट भर गया है, अगर तुम्हें और भी भूख लगी हो तो मेरे घर चलो, मैं वहां तुम्हारे लिए कुछ भी बना दूंगी, बस प्लीज यहाँ से निकलो, मुझे घबराहट हो रही है, मैंने बिल भी भर दिया, हमें सिर्फ उठकर जाना है। अरे पर, इससे पहले कि अभिनव और कुछ कह पाता अलायना उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगी। अभिनव ने बाहर निकलते हुए एक हताशा भरी गहरी सांस ली। उसका वहां से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन अलायना की बात भी ठीक थी, और भी लोग आकर उन दोनों की फोटो या वीडियो निकाल सकते थे जिन्हें अब की बार शायद अभिनव पकड़ भी नहीं पाता। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे इस रेस्टोरेंट में लाने वाले थे तो मैं अपना थोड़ा हुलिया बदल कर आती, तुम्हारे सरप्राइज ने तो आज हम दोनों की वाट लगा दी थी अभिनव। अलायना ने थोड़ा हांफते हुए कहा। अभिनव उसका ये हाल देखकर हंसने लगा और बोला, तुम सेलिब्रिटी की लाइफ भी कमाल है। कुछ ही मिनटों में वो उस वीआईपी गैरेज के सामने पहुंच गए जहां अभिनव ने अपनी नई गाड़ी पार्क की थी। क्योंकि रात के 1 बज चुके थे इसलिए नाइट शिफ्ट में गैरेज का सिक्योरिटी गार्ड भी बदल गया था। ये वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था जिसे अभिनव ने अपनी नई गाड़ी की चाबी दी थी। तुम गाड़ी बाहर लेकर आओ, मैं तब तक वॉशरूम होकर आती हूँ, अलैना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसके बाद अलैना वहां से चली गई। अभिनव फिर भी उस गार्ड के पास गया और बोला, हेलो, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी चाहिए। यह सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हारी गाड़ी वीआईपी सेक्शन में खड़ी है। अभिनव ने हां में सिर हिलाया। वो जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड उसे जज कर रहा था। फिलहाल अंदर 2 ही गाड़ियां हैं और उनमें से एक का ओनर अभी अभी अपनी गाड़ी निकालने अंदर गया है, उस सिक्योरिटी गार्ड ने थोड़ी अकड़ में कहा। उसकी ये बात अभिनव को थोड़ी चुभी। वो तपाक से बोला, तो मैं क्या इस बात का आचार डालूं? जल्दी से चाबी दो मुझे गाड़ी की, और भी काम है मुझे। अभिनव की बात सुनकर उस सिक्योरिटी गार्ड ने एक गहरी सांस ली और वो चाबी लेकर अपने कैबिन से बाहर आते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें वहीं पर चाबी देता हूं। वो सिक्योरिटी गार्ड गैरेज के अंदर घुसने लगा और अभिनव उसे घूरते हुए उसके पीछे पीछे आ गया। अभिनव की गाड़ी के पास पहुंचते ही उस गार्ड ने फिर से कहा, यह है तुम्हारी गाड़ी है? इससे पहले कि अभिनव हा कर पाता, उसे पास खड़ी गाड़ी में से अचानक एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई दी। अरे ये गाड़ी इस फटीचर की कैसे होगी? ये बेवकूफ बना रहा है आपको। ये सुनते ही वो गार्ड हैरान हो गया। जब अभिनव ने अपनी गर्दन उस गाड़ी की तरफ घुमाई तो पाया कि उसमें एक लड़की बैठी थी। ये लड़की वही थी जिसका अभी कुछ देर पहले फोन टूट गया था। ओए रुक, तेरी तो, अभिनव झेपते हुए बोला। लेकिन तब तक वो लड़की अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गई। उसे जाते देख अभिनव अपने दांत पीसने लगा था। वो इसी वक्त उस लड़की को उसकी औकात बताना चाहता था। क्या बे, मेरे माथे पर कुछ लिखा हुआ है क्या है? पहले से जानता था मैं कि ये गाड़ी तेरी नहीं है, पीछे से उस गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा। अभिनव एक गुस्से भरी गहरी सांस लेकर उसकी तरफ पलट गया और बोला, बकवास नहीं, ये मेरी ही गाड़ी है। वो लड़की पागल थी, तुमसे पहले जो गार्ड यहाँ ड्यूटी पर था मैंने उसे खुद इसकी चाबी दी थी। अबे बस कर, ये गाड़ी देख रहा है, इम्पोर्टेड है, अच्छा चारा पति नहीं खरीद पाएंगे इसे। तू बोल रहा है ये तेरी है कौन तू लफंगे? गार्ड ने अभिनव के ऊपर चिढ़ते हुए कहा। अभिनव ने रूखी नजरों से एक पल के लिए उस गार्ड को देखा और फिर कहा, मेरा दिमाग पहले से खराब है, एक और शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, चुपचाप मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दो। अभिनव की धमकी सुनकर वो गार्ड जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इतना आसान नहीं है यहाँ से गाड़ी चुराना है? उस लड़की के बोलते तुझे इधर से भाग जाना चाहिए था, लेकिन हिम्मत देखो, अब भी बोल रहा है कि यह गाड़ी तेरी है। रुक, अभी क्या, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। एक काम कर, पुलिस से पहले ना यहाँ के मैनेजर को फोन लगा, पुलिस के आने से पहले तुझे तेरी नौकरी से ना निकलवा दिया तो कहना, अभिनव ने सख्त आवाज में कहा। ऐसे में वो गार्ड उसे देखते हुए बोला, मैनेजर को बुलाने से कुछ नहीं होगा, वो भी तुझे अंदर करवा देगा, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, तुम जैसे चोर नहीं। अभिनव ने तुरंत उस गार्ड को उंगली दिखाई और कहा, पहली बात तो ये है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, ऐसे 10 रेस्टोरेंट्स रोज खरीद सकता हूँ, और दूसरी बात, अपने मैनेजर को बोल कि वो 2 घंटे पहले का CCTV चेक करे, सब पता चल जाएगा कि इस गाड़ी में कौन आया था और ये किसकी थी। कोई मतलब नहीं CCTV चेक करने का, शकल से दिख रहा है कि तुम चोर हो, ये गाड़ी तुम्हारी हो ही नहीं सकती, गार्ड ने अभिनव की बात को नकारते हुए कहा। अभिनव का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी आस्तीन चढ़ाकर उस गार्ड को वही पीटने लगे और अपने पूरे दिन का स्ट्रेस उसके ऊपर निकाल दे। हालांकि ऐसा करने से मामला और बिगड़ सकता था। अभिनव ये नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी या फिर अलैना को कोई खतरा हो। एक काम करता हूँ, अलैना को फोन कर देता हूँ, वो अपने साथ मैनेजर को गैरेज में ले आएगी, अभिनव ने अपने आप से कहा और फिर अलैना का नंबर डायल कर दिया। अलैना ने जैसे उसका फोन उठाया तो अभिनव बोला, एक प्रॉब्लम हो गई है, अपने साथ यहाँ के मैनेजर को गैरेज में लेकर आओ। क्या? ठीक है, अलैना ने कहा और अभिनव ने फोन काट दिया। बेशरम, अब भी नहीं जा रहा है तू यहाँ से? बहुत जिद्दी है, रुक मैं सच में पुलिस को बुला ही लेता हूँ। वो गार्ड अब की बार सच में अपने फोन पर कुछ नंबर डायल करने लगा था। हालांकि इससे पहले कि वो फोन लगा पाता, अभिनव ने तुरंत उसका फोन छीन लिया। ओए, ये क्या कर रहा है? फोन दे मेरा वापस। गार्ड झेपते हुए बोला और अपने पास से डंडा निकालने लगा। हालांकि अभिनव ने अपनी लात उठाकर उसके हाथ से डंडा भी नीचे गिरा दिया और कहा, 2 मिनट चुप हो जा, नहीं तो तेरे फोन के भी 2 टुकड़े कर दूंगा और तेरे भी। और चिल्लाने की या भागने की भी कोशिश मत करना, मैनेजर आ रहा है। यह सुनकर वो गार्ड अभिनव को देखता रह गया था। अभिनव को लात उठाते देख वो इतना तो समझ गया कि उससे लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। अलायना जल्दी रेस्टोरेंट के मैनेजर के साथ गैरेज में पहुंच गई। क्योंकि अलायना एक बड़ी हस्ती थी, इसलिए मैनेजर को उसके साथ आना ही पड़ा। अभिनव के पास आते ही वो मैनेजर अलायना की तरफ देखकर बोली, जी मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अलायना ने तुरंत अभिनव की तरफ देखा। अभिनव हाँ में सिर हिलाकर अपनी बात कहने वाला था। इतने में उसके पास खड़ा गार्ड शिकायत करते हुए बोला, मैडम जी, ये आदमी बहुत बड़ा चोर है, इधर उस महंगी गाड़ी को चुराने आया है, मुझसे इसकी चाबी मांग रहा है, मैंने नहीं दी तो इसने मेरा फोन छीन लिया। क्या? वो मैनेजर हैरान हो गई और एक पल के लिए अभिनव को देखने लगी। उसके पास खड़ी अलायना को भी समझ नहीं आया कि वो गार्ड अभिनव को चोर कैसे बोल रहा था। ये सिक्योरिटी गार्ड बकवास कर रहा है, ये गाड़ी मेरी है। ये सुनकर मैनेजर ने एक नजर अभिनव के पीछे खड़ी उसकी गाड़ी पर डाली और उसके होश उड़ गए। उसने इतनी महंगी गाड़ी आज तक गुड़गांव में तो क्या पूरे दिल्ली NCR में भी नहीं दिखी थी। ऐसे में वो थोड़ा कंफ्यूज होते बोली, ये गाड़ी सच में आपकी है? मैनेजर के मुंह से ये सवाल सुनकर अभिनव और अलायना हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अलायना को एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि कोई टाइगर के साथ भी इस तरह से बात कर सकता था। अब आगे क्या होगा? मैनेजर के सवाल पर अभिनव क्या जवाब देगा? क्या वो और अलायना मैनेजर पर गुस्सा हो जाएंगे? और गाड़ी का सच पता लगने पर उस सिक्योरिटी गार्ड का क्या हाल होगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।